Ty ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 8 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Beata Michniewicz, autorytetem w plebiscycie studentów dziennikarstwa z całego kraju. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej apeluje o ponadpartyjną pracę nad poprawą służby zdrowia. Mija 20 lat od powołania zbiru, w przeddzień rocznicy 5 godzin o współpracy rozmawiali prezydenci Rosji i Białorusi. Beata Michniewicz autorytetem została nim uznana przez studentów dziennikarstwa z całej Polski. Nasza redakcyjna koleżanka odebrała najbardziej prestiżową nagrodę plebiscytu Mediatore. Studenci uznali, że mogą się od niej uczyć profesjonalizmu, rzetelności i najwyższych standardów. Gala odbyła się w audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnia dziennikarka radiowej Trójki, osoba, od której możemy się uczyć rzetelności i najwyższych dziennikarskich standardów. Nasz autorytet. Beata Michniewicz! Nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Przecież pracuję w takiej ciężkiej tematyce politycznej. W dzisiejszych czasach jest to właściwie jak praca sapera. Więc tym bardziej jestem zdziwiona, mile zdziwiona, że zostało docenione to, że jakoś chyba staram się trzymać pionu. Beata Michniewicz jako jedyna z nagrodzonych w plebiscycie Mediatory została wyróżniona w głosowaniu. Swoje głosy oddało ponad 10 tysięcy studentów z 22 polskich uczelni. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej profesor Andrzej Matyja apeluje do polityków o ponadpartyjną pracę nad poprawą służby zdrowia. Chirurg podkreśla, że w jego ocenie powinno to być na najwyższej pozycji wśród priorytetów rządu. Podczas gali z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego zaapelował przy tym o wspólne działania. Stać nas na więcej. Dlaczego z poprawy szeroko rozumianej kondycji zdrowotnej Polaków nie uczynić ponadpartyjnego, ponadpokoleniowego wyzwania cywilizacyjnego, społecznego, gospodarczego, technologicznego, organizacyjnego i kulturowego? Wszystko po to, by wreszcie w sposób nowoczesny zacząć traktować zdrowie jako opłacalną, długoterminową inwestycję, która koniec końców przekłada się przecież na wzrost gospodarczy. Gala z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Ponad 2000 kombatantów na Litwie i Ukrainie otrzyma świąteczne paczki. Dary trafią za kilka dni do Polaków w ramach bożonarodzeniowej akcji Paczka dla Bohatera. Chodzi o żołnierzy II wojny światowej, działaczy podziemia niepodległościowego i opozycji antykomunistycznej. W Szczecinie w pakowaniu pomagają harcerze, młodzież, wolontariusze i przypadkowi przechodnie, mówi organizator akcji Tomasz Sawicki. Trzeba pomagać i Polacy czekają na naszą pomoc za granicą. Mam nadzieję, że nas puszczą przez granicę, bo słyszałem, są problemy jakieś, ale wierzymy, że nam się uda, że nasza moc paczki jest silna i przekroczy każdą granicę. A wolontariusze przyznawali, że nie szkoda im wolnej soboty. Nie szkoda mi czasu. Oni też nie żałowali czasu, żeby bronić nas. Dzięki temu możemy dzisiaj normalnie chodzić po ulicy, mieszkać. Nie musimy się bać nazistów czy innych osób. Ciężko to oni mieli, my mamy łatwo. Paczka dla bohatera organizowana jest w całym kraju. Mija 20 lat od podpisania umowy o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji. W przeddzień rocznicy w Soczi spotkali się prezydenci Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Pięciogodzinne rozmowy o pogłębieniu integracji zakończyły się bez konkretów. Kolejne zaplanowano 20 grudnia w Petersburgu. Minister rozwoju gospodarczego Rosji Maksim Oreszkin po rozmowach w Soczi powiedział, że stanowiska stron udało się zbliżyć, w tym również w kwestiach energetycznych. Dodał, że od poniedziałku eksperci zaczną pracować nad wskazówkami, które otrzymali. Prezydent Rosji na początku rozmów dyplomatycznie podziękował białoruskiemu przywódcy za to, że przybył do Rosji. Mam nadzieję, że dalej będziemy robić wszystko, aby nasze narody i państwa czuły swoją bliskość. Prezydent Białorusi od razu dał do zrozumienia, po co przyjechał. My o nic nie prosimy i na nic nie nalegamy. Chcemy jedynie równych praw. Więcej niczego nie trzeba. Aleksandr Łukaszenka potem wyjaśnił, że białoruskie firmy powinny m.in. płacić tyle samo za ropę i gaz, co rosyjskie, czyli tanio. W niedzielę mija 20. rocznica podpisania umowy o utworzeniu państwa związkowego Białorusi i Rosji. Wcześniej media informowały, że tego dnia może dojść do podpisania dokumentów służących pogłębieniu integracji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Termometry pokażą od 5 stopni na wschodzie kraju do 9 na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Your maid is new. Done. Początek naszego spotkania wyznacza muzyczna hybryda skonstruowana przez Davida Bowie, który po stworzeniu utworu Love is Lost, pierwotnie umieszczonego na płycie The Next Day, zwrócił się do Jamesa Murphy'ego, czyli lidera LCD Sound System, aby stworzył wybrzmiałą przed chwilą taką hybrydę, reinterpretację, tak warto chyba mówić o tej kompozycji. Owa reinterpretacja została oparta na koncepcji klaskanej muzyki Steve'a Reicha. A skoro tak, to zanim przejdę do informacji o poszczególnych atrakcjach naszego dzisiejszego spotkania, proponuję jako ciekawostkę na wstępie przedstawić nagranie tego wybitnego amerykańskiego minimalisty. Clapping Music, czyli koncepcja muzyki klaskanej z roku 1972 i zarejestrowanej na taśmie w maju 1987 roku w Nowym Jorku. Tak brzmi kompozycja Steve'a Reicha, którą mogą Państwo znaleźć na przykład na płycie Early Works, będącej zbiorem wczesnych utworów kompozytora. Steve Reich, postać tej bardzo ważnej osoby dla Minimal Music, będzie się dziś jeszcze pojawiać, ponieważ z jednej strony w przyszłym roku szykuje się bardzo interesujące, myślę, wydarzenie, w trakcie którego zostanie wykonany utwór Six Pianos, a zagra go sześciu pianistów z grupy założonej przez Gregora Schwalenbacha. Ten niemiecki muzyk pojawi się na scenie katowickiego NOSPR w towarzystwie pięciu innych pianistów i zaprezentuje ową kompozycję pierwotnie zatytułowaną Sklep z fortepianami. W grupie Six Pianos są muzycy znani z wielu innych ciekawych przedsięwzięć, które do godziny drugiej pojawią się w audycji. Z Katowicami zresztą będziemy mieli dziś także do czynienia z innego powodu, bo jak Państwa już informowałem, dokładnie za tydzień odbędzie się kolejna edycja Elektroklubu, w trakcie której obok najważniejszych gwiazd, czyli Henryka Schwarza i duetu HVOB, wystąpią także Rodriguez Junior, Brina Knaus i nasi reprezentanci, czyli Glasse i Mr. Lex. Z tej okazji mamy dziś dla Państwa niespodziankę, którą należy potraktować trochę chyba jak rozgrzewkę przed przyszłą sobotą, ponieważ przedstawimy DJ-ski set Mr. Alexa, który zgodził się przygotować właśnie taki 30-minutowy mixtape, a on potowarzyszy nam dziś w Trójce i pojawi się przed godziną drugą. Ponadto wrócimy jeszcze dzisiaj także do Davida Bowie, który jest bohaterem dzisiejszego spotkania w cyklu Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Na spotkanie z autorem cyklu, czyli z Grzegorzem Hoffmanem, zapraszam po kilku kompozycjach, gdzieś tam czasem odwołujących się do minimal music i rzecz jasna wykorzystujących brzmienie fortepianu. Zaczniemy od Chili Gonzaleza. Thank you. I ever stop. My position is missionary. I finish on top, and while you're relaxing, I take action. Guinness World Record, I beat it. Michael Jackson, never stop. I'm workaholic, like spit, sweat, splatter, Jackson Pollock. But I'm not an artist, I just work the hardest. I beat it to a pulp, just ask Jarvis. Studio to studio, I drink juice, produce tons of new shit, like a booty hole. Show to show, full throttle backstage, no models, no bathroom, I piss in a bottle. And after the show, a lot of autographs. Man, music is a joke, I try not to laugh. I just try to enjoy the grind, my position is doggy. I come from behind. Underground, underdog, underrated, under stress, under pressure, underappreciated. Man, this is war where careers get killed, and it's not a metaphor. Like, my mindset is military, like, my attitude is Hitchcock. Very scary. Persistence, instincts, go the distance, prove my existence. That's why I never stop, cause it's not Chili, it's Lily, who really makes clever pop. I just do it in a different way, I'm kinda sort of indirect. Ricochet, Chili like Pinochet. I don't make hits, I take risks, and make flops like floppy disks. I still stay professional, not sloppy, try to be original, not a photocopy. I can't stop, I won't stop, harder, faster, better, stronger. I listen to the robots. I'm still doing things, so don't cue the strings. It ain't over till Beth Ditto sings. So how could I ever quit? My position, don't fuck with me. Celibate. Groupie, go home, you can find another guy. Man, music is a joke, I try not to cry. It sounds crazy, but the underground's lazy. Maybe just a bunch of big babies. And they'll cry until they're on the guest list. Then they puke at 6 a.m. English breakfast. See, I always hatch a new scheme. No room for the club or a pub in my routine. I don't judge you if you're part of a true scene, but me, I could be anywhere, blue screen. At the Grammys getting nominated, or trying to be the piano playing Larry David. Flirting with rap, I'm working for Birkin. Behind your favorite singer, I just might be lurking. And I'm certain when they close the curtains, my life will be a B-movie shot by Tim Burton. And if I lack authenticity, remember authenticity is often shitty. So please, no pity. You can never melt this ice-cold heart between my two titties. What's life but a board game? And if you play the game, then you're never bored with more of the same. What's life but a competition? You know my name, I am Bishan. I never stop. Do it again. Never Stop w dwumodułowej postaci zwieńczonej rapem Chili Gonzaleza, który także stworzył no, taką muzyczną hybrydę, zapraszając tutaj do współpracy Erola Alkana, twórcy tego remiksu. Remiksu wykorzystującego poza rapem także elementy acid, no i house'u. Muzyka XXI wieku. Tak brzmią tego typu ciekawe, myślę, eksperymenty muzyczne. Chili Gonzalez. Pierwotnie kompozycja Never Stop znalazła się na płycie Ivory Tower. Bardzo energetycznej, dosyć tanecznej, radosnej przede wszystkim. Po Gonzalezie proponuję, abyśmy teraz weszli na grunt muzyki z Niemiec, a to za sprawą berlińskiego trio Brand, Brauer, Frick. Tak to już jest z gramofonami i z radiem na żywo, że czasem redaktor źle zanotuje i I wpiszę sobie, że to prędkość 33, a miała być 45. Zresztą dzisiaj pojawi się kilka utworów właśnie z czarnych płyt winylowych. No właśnie, czasem odtwarzanych na 33, a czasem na 45, tak jak powinno być. Zatem raz jeszcze. W trójce Brand Brouwer Fick. We'll be right back. Pretend z wokalnym udziałem Emiki. Ale to, drodzy Państwo, remiks przygotowany przez Soul Club. Zaprezentowałem go z 12-calowej płyty winylowej. Na drugiej stronie tej epki dwie inne, bardzo ciekawe reinterpretacje. Całość została opublikowana przed tym najważniejszym, wydaje się, najważniejszym albumem Brandbrauer Freak, Mr. Machine, opublikowanym w roku 2011 przez studio K7. I tak przyczepiłem się tych Brauerów, ponieważ w trakcie koncertu, który odbędzie się w kwietniu w katowickim Nosprze, koncertu, w trakcie którego, przypomnę, zostanie zaprezentowanych sześciu pianistów, którzy zagrają utwór Six Pianos, no to w tym składzie jest właśnie dwóch gentlemanów z Brandbrauer Freak, Daniel Brandt i Paul Freak. Obaj panowie wystąpią wspólnie na przykład z Errolem Sharpem, czyli z kolei pianistą Grand Brothers, duetu, który gościliśmy tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta przełożona na drugą stronę, tylko znowu nie pamiętam, czy 45, czy 33 obroty. Zobaczymy. W każdym razie wracamy do muzyki Brandbrauer Freak. Okej, przestrzeliliśmy. Zatem nie 45, a 33 obroty na minutę. Swoją drogą bardzo lubię ten winyl, jest bardzo elegancko w ogóle wydany. Zresztą cała okładka do albumu Brandbrauer Freak jest dosyć szlachetna. Mr. Machine to tytuł tego albumu właśnie. No i takie przedziwne konstrukcje zarówno na albumie, jak i na 12-calowej epce, z której prezentuję Państwu reinterpretację utworów Brandbrauer Freak.

Mike Raisin, tak przedstawiają się dwa remiksy tego samego utworu. Remiksy wytłoczone na płycie właśnie w ten sposób, małej płycie właśnie w ten sposób zatytułowanej. The Remixes, Brand Brouwer Freak Ensemble w programie trzecim. A dwóch panów z tego niemieckiego trio pojawi się w trakcie koncertu Six Pianos. Będą to Daniel Brandt i Paul Freak. Obok nich na scenę katowickiego Nospru wkroczy również Errol Sarp z duetu Grand Brothers. Tym utworem rozpoczyna się album Grand Brothers, opublikowany przez City Slang w roku 2017. Grand Brothers, czyli Lukas Vogel i Errol Sarp, to ci gentlemani tworzą ten duet. Duet powstały w Düsseldorfie w Niemczech. Jeden z panów, czyli Errol Sarp, wystąpi w ramach przedsięwzięcia Six Pianos w kwietniu w katowickim Nosprze. Mówię o tym wydarzeniu, bo naprawdę o tym planowanym wydarzeniu, bo mam takie przeczucie, że będzie to coś wyjątkowego. No właśnie, i w grupie tych sześciu pianistów także Errol Sarp. I pomyślałem sobie, że skoro dotykamy tego preparowanego fortepianu, to warto przywołać jeszcze jedno nagranie z tego albumu Open. W sumie Grand Brothers ma na swoim koncie dwie pełnometrażowe płyty. Właśnie w tym tę najmłodszą, Open, a przed nami druga kompozycja z tego albumu, a zatytułowana Blood Flow.